Bande konangai, libota ya nzambe ya mokili mobimba. Misio oyo nkola tina kibiso na sena moya ezalika kotombola ye. Boya totumbela ye liboke ya masanzoli. Sopalo yembo na ngana makolo na yo. yonde ya motuya. Et allez simple relation Théo, et allez les camoya alliance. Nyon sopo nabika, nabika mbomo ya seko. Come on, y'all.